Kilsime vėl aukštyn į juodą žvaigždėtą dangų, tik paukščiai ten mus pasieks, mes klyksime jų balsai. Mes mosime sparnais, tai bus mūsų stiprios rankos, mes skrisime aukštyn, kol debesis pasibaigs. Naktį